Pokazuje mDowód w telefonie. Twoja kolej. Pobierz aplikację mObywatel i załatwiaj ważne sprawy od ręki. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Teraz w euro. Aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 listopada. Minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ciężarówka wjechała pod pociąg pod Łowiczem. Ruch kolejowy na trasie Warszawa-Poznań jest zablokowany. Na początek 500 osób, do czwartku mieszkańcy Głuchołaz mają dostać zaliczki na odbudowę mieszkań po powodzi. W serwisie też nowa metoda leczenia raka jajnika. Opracowali ją szczecińscy naukowcy. Uwaga podróżni, przerwany jest ruch pociągów na linii Poznań-Warszawa. 1,5 godziny temu na przejeździe między Bednarami a Sochaczewem doszło do wypadku. Kierowca ciężarówki wjechał na przejazd pod nadjeżdżający pociąg relacji Bydgoszcz-Lublin. Pociąg się wykoleił. Ze wstępnych informacji wynika, że 3 pasażerów zostało lekko rannych. Na miejscu pracują służby. Przewoźnik organizuje komunikację zastępczą. Pociągi dalekobieżne są kierowane trasą zmienioną przez Skierniewice. Do czwartku mieszkańcy Głuchołaz mają otrzymać zaliczki na odbudowę mieszkań po powodzi. Umożliwia to nowelizacja ustawy powodziowej, która dziś weszła w życie. System zaliczek zapisany w ustawie ma przyspieszyć wypłatę zasiłków dla powodzian. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński mówi, że w pierwszej kolejności zaliczki dostanie 500 osób. Każdy, kto złoży wniosek, w ciągu 3 dni otrzyma 50 tysięcy zaliczki. Rozmawiałem z panem burmistrzem, już dzisiaj wniosek o 500 takich wypłat trafi do wojewody. Wojewoda przeleje na to pieniądze, bo te pieniądze są zabezpieczone i pewnie w ciągu 2 dni, czyli jutro, pojutrze, te pieniądze trafią do poszkodowanych. Chodzi o zasiłki na odbudowę zalanych mieszkań w wysokości do 200 tysięcy złotych. Media informowały o opóźnieniach w ich wypłacie. Nie ma aresztu tymczasowego dla policjanta, który śmiertelnie postrzelił swojego kolegę podczas interwencji. To decyzja Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Północ. Sędziowie zdecydowali o wolnościowych środkach zapobiegawczych, mówi prokurator Remigiusz Krynkę. W wymiarze 5 razy w tygodniu z obowiązkiem stawiania się na właściwą komendę, zakazu zbliżania się do świadków przesłuchanych w mniejszej sprawie, w tym przede wszystkim bezpośrednich świadków zdarzenia oraz zakazu zbliżania się na odległość mniejszą niż 500 metrów do miejsca, w którym doszło do tej federalnej interwencji. Do tragedii doszło w sobotę. 2 patrole interweniowały w sprawie uzbrojonego w maczetę mężczyzny. Jeden z funkcjonariuszy przez pomyłkę postrzelił innego policjanta w klatkę piersiową. Ranny 35-latek zmarł w szpitalu. 3,5 miliarda złotych na CPK przeznaczy rząd. Premier Donald Tusk zaznaczył, że te pieniądze w formie papierów skarbowych dofinansują spółkę i rozwieją wątpliwości dotyczące przyszłości projektu. My być może jesteśmy mniej sprawni w propagandzie tego projektu, natomiast ludzie odpowiedzialni za ten projekt podejmują po prostu pracę, a ja zapewniam tą decyzją kolejne finansowanie tego przedsięwzięcia. Także w kontekście CPK dzisiaj podejmiemy decyzję na wniosek ministra aktywów państwowych o przeniesieniu Polskiej Grupy Lotniczej, Grupy LOT, do Ministerstwa Infrastruktury. Ma to związek z potrzebą konsolidacji naszych działań i integracji działań. Będą też dodatkowe pieniądze dla wyższych uczelni. Dostaną one 1,5 miliarda złotych. Trwają poszukiwania zaginionych pasażerów statku, który zatonął wczoraj u wybrzeży Egiptu. Wśród poszukiwanych jest 2 Polaków. Spośród 44 osób, które były na pokładzie, prawie 30 udało się uratować, powiedział rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Trwa akcja poszukiwawcza. W tej akcji biorą udział nie tylko jednostki ratownicze, ale również Straż Graniczna, jednostki marynarki wojennej, także samoloty patrolują morze. Zostało na razie uratowanych 28 osób. Te osoby są w dosyć dobrym stanie. Na pokładzie znajdowało się 13 członków egipskiej załogi oraz 31 pasażerów kilkunastu narodowości. Wszyscy byli doświadczonymi nurkami.